أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz En'am suresi 138. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede buyuruyor ki: وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْسٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Müşrikler, Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanıyanlar, Allah'la birlikte başkalarına tanrısal nitelikler yakıştıranlar, yağmuru yağdıran Allah deyip, rızkı veren Allah deyip, bizleri yaratan Allah deyip, bunun yanı sıra başka kimseleri, başka heykelleri ve putları da tanrılık makamına çıkaranlar, yani müşrikler. 14 asır önceki müşriklerden bahsediliyor. Ondan önce de vardı müşrikler, bugün de var, yarın da olacak. Bunların ortaya koydukları kanunlar, bu müşriklerin ortaya koydukları kararnameler, bu müşriklerin ortaya koydukları sistemlerini Rabbimiz burada bize anlatıyor ve aktarıyor. O günkü müşrikler onlar, evet, haksız bir iddia olarak şöyle diyorlardı: şu hayvanlar ve tarladan çıkan mahsuller kutsaldır. Bizim izin verdiklerimiz dışında kimse onlardan yiyemez derler. Evet, tarladan biten şu mahsuller, şu ürünler ve şu hayvanlar bizim iznimiz olmadan kimse tarafından kullanılamaz, yenemez. Kim koyuyor bu kanunu? 14 asır önce Ebu Cehil ve Ebu Leheb koyuyor. Bundan sonraki ürünler bize aittir falan filan, puta aittir demek suretiyle onlara bu şekilde kendileri el koymuş oluyorlar. Putun el koyması mümkün değil. Putun konuşması mümkün değil. Putun o mahsullerden, o ürünlerden ve o hayvanlardan yemesi, istifade etmesi mümkün değil. Ama putu maske yaparak o ürünleri, o mahsulleri bu şekilde kendileri istifade etmek için putun adını kullanarak, putu maske yaparak böyle diyorlar: şu hayvanlar ve şu tarladan çıkan mahsuller kutsaldır. Bizim izin verdiklerimiz dışında kimse onlardan yiyemez derler. Ve bazı tür hayvanların sırtına yük vurulmasının yasak olduğunu da ilan ederler. Hurrimet suhuruha. Şu hayvanların sırtına binilemez, bunlarla yük taşınamaz, bunlarla eşya taşınamaz demek suretiyle haramlığını ortaya koyarlar. Niye haram? Bu putundur. Yani o puta tahsis edilecektir. Dolayısıyla ondan biz istifade edeceğiz. Başkalarının istifade etmesi caiz değildir ve haramdır demek suretiyle haram olduğunu ilan ederler. Bir takım hayvanlar da vardır ki onlar üzerine Allah ismini anmaz, besmelesiz kesip yerler. Besmeleye gerek yok, şoklamayla hayvan öldürülebilir derler. Besmeleye gerek yok, hayvanın beynine bir balyoz darbesiyle hayvanın ölümü gerçekleştirebilir derler. Bu şekilde de böylece yiyeceğiz derler ve öylece yerler. Bugün müşrik toplumlarda aynı adet var. Kesim yok, hayvanı balyozla öldürüyor. Kesim yok, hayvanı şoklamayla öldürüyor. Hayvana eziyet edilmeyecekmiş adını da koymak suretiyle insanları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. İşte kimi hayvanları ve kimi mahsulleri kutsaldır diye kimse yiyemez onlardan demek suretiyle insanlara haram kılıyorlar. Bazı tür hayvanların sırtına yük vurulmasının yasak olduğunu ilan ediyorlar. Bir takım hayvanlar da vardır ki onların üzerine Allah'ın ismini anmadan besmelesiz kesip yiyorlar. Bütün bu adetlerin kaynağını da Allah böyle emrediyor diye Allah'a iftira atmaya çalışırlar. Evet, Allah böyle emrediyor diyorlar. Allah böyle emrettiği için biz de böyle yapıyoruz demek suretiyle toplumu aldatıyorlar, avutuyorlar. Bu şekilde dengesiz hareketlerin içerisine giriyorlar. Seyedzihim bima kanu yefteru. Evet, işte bunlar yaptıkları iftiralar yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. iftira ediyorlar. Allah da onları cezalandıracaktır. Siz misiniz benim adıma iftira ortaya atarak? Bazı hayvanların topluma yedirilmemesi, bazı hayvanların besmelesiz kesilmek suretiyle yenmesi, bazı hayvanların sırtına yük yüklenmemesi ve binilmemesi, bazı ekinlerin, mahsullerin ve hayvanların bazı kimselere haram, bazılarına halal kılınması sizin elinizde değildir diyecek Rabbimiz yarın. Bu şekilde onlara yaptıkları bu iftiradan dolayı cezalarını verecektir. Tarih boyunca baktığımızda müşrik toplumların hem Allah'ı tanıyıp hem de Allah'la birlikte bazı kanun koyucuları tanıyan insanların ve toplumların bu şekilde kanun koyduklarını, bu şekilde haram ve helal kılma yetkisini kendilerinde gördüklerini görmüş oluyoruz. 14 asır önceki Mekke toplumunda bu şekilde develerin, koyunların, bazı hayvanların bu şekilde yasaklamaya girdiğini, bazı ürünlerin de bu şekilde haram kılınarak putlara tahsis edilip putları perde ederek onların arkasında putçuların, bu müşrik elebaşlarının yediklerini Rabbimiz bize anlatmış oluyor bu suremiz içerisinde. İşte 138. ayette bize bu gerçeği böylece bildirmiş oluyor. 139 yine aynı konudan bahsediyor. Ve kalu ma fi butun hazihi'l en'ami halisatun li zukurina ve muharramun ala ezvacina ve in yekun meyte fehum fihi şuraka seyeczihim vasfahum innehu hakimun alim. Ve yine o müşrikler, şu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimiz için helaldir. Kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Evet, bu da ayrı bir kanun maddesi. Bu da ayrı bir talimat ve yönerge. Diyorlar ki şu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa sadece erkeklerimiz için helaldir. Bugünden itibaren kimin devesi veya diğer hayvanlarından birisi yavrulayacak olursa, evet, kanunu böyle çıkarıyorlar. Bu şekilde ilanatta bulunuyorlar. Canlı olarak doğarsa erkekler yiyecek ondan. Eğer o hayvan ölü olarak doğarsa o zaman kadınlarımız da bundan yiyebilir. Yani kadınlara haram kılınması canlı doğmasına bağlı oluyor. Canlı doğanı erkekler yiyecek, kadınlara haram kılınacak. Ama eğer o yavru ölü doğarsa her iki taraf da ondan pay alabilirler. Erkek de kadın da ondan yiyebilir demek suretiyle kanun ortaya koymuş oluyorlar. Nereden çıktı bu? Ölü doğarsa hepsi bir yiyebilecek. Canlı doğarsa sadece erkekler yiyecek. Nereden çıktı bu kanun? Nasıl çıktı? Nedir bunun dayanağı? Yok. Ama işte şirk düzeninde mantık aranmaz. Mantık şirk düzeninde geçerli değildir. Akıl geçerli değildir orada. İşte bu şekilde onları aldatmaya ve avutmaya çalışıyorlar. Bu şekilde erkeklerin yiyeceğini, kadınların yiyeceğini veya hep birlikte yiyeceklerini ortaya koymuş oluyorlar. Seyeczihim vasfahum innehu hakimun alim. Evet, Allah onları haksız yere isnat ettikleri şeylerden dolayı mutlaka cezalandıracaktır. Şüphesiz ki o yaptığı her şeyi yerli yerince yapar ve her şeyi bilir. Siz misiniz kanun koyan? Siz misiniz bazı insanlara bazı nesneleri, bazı gıda maddelerini, bazı hayvanların yenmesini ve yenmemesini ortaya koyan, bunları haram kılma yetkisi size mi verilmiştir diye Rabbimiz bu şekilde onları cezalandıracağını da bize bildirmiş oluyor. 140. ayet, En'am suresi 140. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا اَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اِفْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Gerçekten ziyana uğrayanlar o kimselerdir ki dar kafalı cahillikleriyle çocuklarını öldürürler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri haram kılarlar. Ve bu tür yasakları da haksız yere Allah'a iftira ederek yaparlar. Onlar sapıklığa düşmüşlerdir ve doğru yolu bulamamışlardır. Gerçekten zararda olanlar bunlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Çocuk doğacağında kazdıkları bir çukurun başında doğum yapılıyor. Erkekse alıp geliyorlar evlerine, değilse çocuk oraya gömülüyordu. veya belli bir yaşa geldikten sonra çocuğu kazdıkları çukura gömmek üzere götürüyorlar ve oraya gömüyorlardı. Bu arada Hazreti Ömer'in de bir hatırasını aktarmış olalım. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra diyor ki, ben hayatımda iki hadise var. Bu iki hadise aklıma geldikçe birine güler, birine de ağlarım diyor. Nedir o hadiseler diye sorulduğunda da şöyle cevap veriyor. Biz cahil bir toplum idik, müşrik bir toplum idik. Puta tapardık. Yolculuk ve seyahat esnasında taştan, ağaçtan, tunçtan yaptığımız putlar çok ağır olduğu için taşınması zor olurdu. Yolculuk boyunca ticaret kervanlarımız da bize kalabalık olurdu. Onları taşıma imkanımız olmazdı. Evde büyük tencerelerle, büyük kazanlarla helva pişirirdik. Pişirdiğimiz bu helvadan putlar yapardık. Hayvan şeklinde, insan şeklinde, değişik şekillerde. Karnımız acıktığı zaman bu putların bir ucundan tutar yerdik diyor. Günlerce tapardık. Azığımız bitince, yemeğimiz bitince helvadan yapılmış bu putların bir ucundan tutar ve yerdik. Bu hadise aklıma geldikçe gülerim diyor. Ne mantıksız insanlarmışız. Kendi elimizle yaptığımız helvayı put haline getiriyoruz. Günlerce, haftalarca ona tapıyoruz. Azığımız bitince de onu yemeye başlıyoruz. İkinci hadise, kız çocuğunu diri diri toprağa gömmek. Güzelce giydirmiş, çocuğu bayrama götüreceğim diye kazdığı çukura gömmeye götürüyor. Çocuk ne yapacaksın bu çukuru dedikçe de seni gömeceğim diyor. Çocuk gülüyor, haberi yok. Başına gelecekten haberi yok. Diri diri çocuğumu toprağa gömmüştüm. Bu hadise de aklıma geldikçe ağlarım. Biz nasıl müşrik bir toplummuşuz, nasıl akli dengemizi yerinde kullanamayan dengesiz insanlarmışız diye dar kafalı cahilliklerinden dolayı, o günkü durumlarından dolayı kendisine güldüğünü ve ağladığını anlatıyor Hazreti Ömer. İşte burada da Rabbimiz 140. ayette de bu gerçekten bahsediliyor. Gerçekten zarar ve ziyana uğrayan kimseler o kimselerdir ki dar kafalı cahillikleriyle kız çocuklarını öldürürler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği şeyleri haram kılarlar. Bazı şeyleri yemiyorlar. Niye? Filan put öyle emretti. Filan putun arkasına gizlenen, onu maske olarak kullanan kimse öyle emretti diye. Ve bu tür yasakları da haksız yere Allah'a iftira ederek yaparlar. Onlar sapıklığa düşmüşlerdir ve doğru yolu bulamamışlardır. 141. ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا كُلُوا مِنْ سَمَرِهِ اِذَا اَسْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Odur, hem ekilip biçilen hem de kendiliğinden yetişen bahçeleri var eden, hurma ağaçlarını çeşit çeşit mahsuller veren, tarlaları, zeytin ağacını ve narı meydana getiren, hepsi yaratılış ve gelişme ilkelerinde birbirine benzer ama yapı, görüntü ve tat olarak birbirinden çok farklıdır. Olgunlaştığında onların meyvelerinden yiyin ve yoksullara mahsulün toplandığı gün haklarını verin. Allah'ın nimetlerini israf etmeyin. Şüphesiz o israf edenleri sevmez. Evet, o Allah hem ekilip biçilen hem de kendiliğinden yetişen bahçeleri ve bitkileri yetiştirendir. Biz elimizle tohumunu ekiyoruz. Belli bir süre sonra da yetiştiriyoruz, meyvesini yiyoruz. Bazı şeyler de var ki ekip dikme zahmeti yok. Allah onları da bunları da insanlar için yetiştirendir. Evet, hurma ağaçlarını da Allah meydana getiriyor. Her türlü ziraat ürünlerini de Allah meydana getiriyor. Bizim ve hayvanlarımızın yiyeceği her türlü ürünleri ve mahsulleri. Onların hepsi değişik değişik gibi görünüyor ama hepsi bir, ürün olarak bir, tat olarak değişik. Bütün bunlar zeytin ağacı ve narı da meydana getiren Allah'tır. Evet, zeytinyağı ondan çıkıyor. Toprakta yağ mı var? Hayır. Nar oradan çıkıyor. Ekşilik mi var toprakta? Hayır. Tat mı var? Hurma oradan çıkıyor. Aynı topraktan çıkmasına rağmen hepsinin tadı değişik, rengi değişik, lezzeti değişik, insanların emrine verilmiş oluyor. Buğday ayrı, arpa ayrı, yulaf ayrı, hepsi aynı topraktan çıkıyor. Hepsinin hayvanlar üzerindeki tesiri, gıda tesiri veya onlara verdiği faydaları da değişik değişik. İşte hepsi görüntüde bir gibi ama tat olarak birbirlerinden çok farklıdırlar. Olgunlaştığında onların meyvelerinden yiyin. Yoksullara mahsulün toplandığı gün haklarını verin. Evet, ziraat ürünlerinin zekatı, onda bir verilmesi gereken öşür burada emredilmiş oluyor. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Bir sene bekleme şartı yok. Çıkardığın an, topraktan çıktığı an onda biri verilecek. Eğer sulama teşkilatı senin tarafından yapılmış ise 20'de bir verilecek. Allah tarafından sulanmış arazide çıkmış ise çıktığı an onda biri hemen yoksullara verilecektir. Evet. Anında verilecek. İleride verilir, sonra verilir şeklinde yok. Ve atu hakkahu yevme hasadi. Toplandığı gün hakkını verin. Yani zekat olarak o mahsullerin, ürünlerin hakkını verin ve Allah'ın nimetlerini de israf etmeyin. İnnehu la yuhibbul musrifin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Evet, tarlada bırakmayın, yakıvermeyin. Şimdi insanlar zenginleşince tarladaki samanları yakıyor. Alalım, değerlendirelim demiyor. Niye? Para var. Gerek yok diyor. Paramız var, bir daha alırız. Başka yerden getiririz. Bizim tarladakileri toplayıp da saman yapma ihtiyacımız yok diye yakıveriyor insanlar. Öyleyse hiçbir şeyi israf etmeyin. Her şey Allah'ın size verdiği nimetler cümlesindendir. Kendi yiyecekleriniz malzemeleri ve maddeleri, hayvanlarınızı yiyeceği maddeleri ve malzemeleri israf etmeyin. 142. ayet. وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. Hayvanlardan da yük taşıyanı vardır. Evet, bazı hayvanlar yükler taşıyor. Develer, katırlar, eşekler, atlar insanların yüklerini taşıyor. Binlerce kilometrelik yollarda insanlar kervanlarla yüklerini taşıyıp götürüyorlar bu hayvanlar sayesinde. Hepsi aslan gibi, kaplan gibi vahşi olsalar da taşıma imkanı olur muydu? Hayır. İşte Allah bizlerin emrine tarlalardan, bahçelerden, bağlardan her türlü nimetleri, sebzeleri, meyveleri ve ziraat ürünlerini verdiği gibi hayvanlardan da eşyalarımızı taşımak üzere, bizleri taşımak üzere kimilerini bizim emrimize tahsis etmiştir. Yani hayvanlardan kimileri, hayvanlardan bazısı yük taşır. Bazısının yününden de döşek ve sergi yapılır. Evet, koyunların tüylerinden de, yünlerinden de, yapağlarından da insanların yapacakları çadırlar, giyim eşyaları elde edilir. İşte bu hayvanların da sizin emrinize amade edilmesini, size yükünüzü taşımak üzere veya üzerindeki tüylerden istifade ederek elbise veya giyecek malzemesi veya çadır veya çuval veya değişik şeyler, malzemeler ima etmeniz için size bunları meydana getiren, yaratan da benim. Külû mimmâ razakakumullah. Öyleyse Allah'ın size rızık olarak verdikleri bu helal şeylerden yiyin. Ve lâ tettebi'û hutuvâtişşeytân. Şeytanın izinde gitmeyin. Şeytanın ayak izine uymayın. Şeytanın gittiği yolda gitmeyin. Bunları haram kılmak gibi veya iptal etmek gibi veya yakmak gibi değişik şeyler yapmayın. Evet, tarlada binlerce ton saman olabilecek malzeme ve saplar yakılıyor. Yapmayın bunu. Şeytana uymayın. Onlar yanarken o tarlalardaki nice böcekler de yanıp gidiyor. Buna hakkımız yok. Hiçbir şey israf etmeyeceğiz. Şeytanın izinde de gitmeyeceğiz. İnnehu leküm aduvun mübin. Unutmayın ki o şeytan kendisi görünmese de sizin apaçık düşmanınızdır. Göze görünmese bile o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytana ayak uydurmayın. Şeytanın gittiği yolda gitmeyin. Evet, verilen o hayvanlar, insanların emrine verilen o hayvanlar, evcil hayvanlar, semaniyete ezvaç. 8 eş yaratmıştır Allah. Evet, bu hayvanlar, evcil olan bu hayvanlar 8 eş durumundadır. Mine'd-da'nisneyni ve mine'l-ma'zisneyn. koyundan iki ve keçiden de iki. Kul ez zekereyne harrame emil ünseyeyin. Emmeştemelet aleyhi erhamül ünseleyin. Nebbi'uni bi ilmin in kuntum sadikin. De ki, iki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi? Veya iki dişinin rahimlerinde bulunanı mı haram kılmıştır Allah? Bu konuda ne biliyorsanız bana söyleyin. Eğer doğrulardan iseniz. Var mı böyle bir şey? Olabilir mi böyle bir şey? Yok. Allah bunların hepsini helal kılmıştır. Erkeği de dişisi de helaldir. Ama hadis-i şeriflerde bazı tavsiyeler olabilir. Kurbanda şunların kesilmesi uygundur şeklinde. O tavsiye haram kılma değildir. Neslin devamı için bir tavsiyedir. İşte Allah bu şekilde 8 eş yaratmıştır. Koyundan 2, keçiden 2. Erkekler mi yoksa dişiler mi? Hangisi oluyor? Bunların rahimde bulunanlar mı haram kılınıyor? Kim bunu haram kılan? Böyle bir haram kılma yetkisi kimseye verilmemiştir. Bunlardan haram olanı varsa, bildiğiniz bir şey varsa ve bu iddianızı da ciddiyseniz söyleyin bakalım. Yani müşriklere, yani Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanıyanlara Rabbimiz varsa bir bilginiz söyleyin bakalım diyerek meydan okumuş oluyor bu ayet-i kerimesiyle. Devam ediyor 144. ayet-i kerimede Rabbimiz وَمِنَ الْاِبِلِ اِسْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اِسْنَيْنِ Deveden iki, sığırdan da iki. Evet, 8 çift yaratmıştı ya, işte onları Rabbimiz böylece bize bildirdi. Koyundan iki, keçiden iki, deveden iki, sığırdan da iki cins, hayvanı da aynı şekilde haram sayıyorlar. Mekke müşrikleri veya müşrik toplumlar bazı hayvanları haram sayıyor, haram kılıyor. Siz yiyemezsiniz, biz yiyeceğiz. Niye? Şu dönemde doğanları biz yiyeceğiz, siz yemeyeceksiniz. Putlara tahsis ediyor, o putun namı hesabına kendileri yiyor, kendileri istifade ediyor. Değilse putun hiçbir şekilde o hayvanlardan istifade etme imkanı ve ihtimali yoktur. Konuşamaz, üzerine konan kuşu kovalayamaz. Ayrıca sineğin dahi üzerini pislemesine engel olamayacak put, o hayvanlardan istifade edebilir mi edemez, o mahsullerden ve ürünlerden istifade edebilir mi edemez. Kul yine de ki ey peygamber, ey Müslümanlar, müşriklere sorun, bazı şeyleri, bazı mahsulleri, ürünleri ve bazı hayvanları haram kılan, bazılarını helal kılan veya bazı kimselere haram, bazı kimselere helal sayanlar var ya, اَاَزْ زَكَرَيْنَ حَرَّمَ اَمِلْ مُسَيَيْنَ Evet. O Allah neyi yasakladı? İki erkeği mi yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahminde taşıdığını mı? Var mı böyle bir şey? اَمَّشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْسَيَيْنَ Bu hayvanların rahimlerine taşıdıkları kadınlara haramdır, erkeklere helaldir. Diri doğarsa şöyle, ölü doğarsa böyledir şeklinde haram kılma yetkisi kime verilmiştir? Em kuntum şuhedae iz vassakumullahu bihaza. Yoksa Allah bütün bunları yasaklarken siz şahit miydiniz? Böyle bir durum var mı, olabilir mi? Allah bunları yasaklarken siz onun yanında mıydınız? Böyle bir yasaklama emri size mi verildi? Bizim mi haberimiz yok? Evet, böyle bir şey var mı? Allah'ın böyle bir tavsiyesi var mı? Olmuş mudur? Yoksa siz kendilerinde tanrılık iddiasında bulunan kişiler, kendilerini kurumlaştıran bu kişiler siz mi yapıyorsunuz bu işi yoksa? Allah'ı bir kenara iterek kendinizde kanun koyma yetkisi, haram ve helal kılma yetkisi mi görüyorsunuz? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضُلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ Hiçbir gerçek bilgiye dayanmadan, kendi uydurduğu yalanları Allah'a iftira ederek, böylece insanları saptırandan daha zalim kim olabilir? Evet, Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Yani, kendi uydurduğu yalanı, kendi uydurduğu, ortaya koyduğu sistemi, kendi ortaya koymaya çalıştığı menfaat şebekesinin kanunlarını, sistemlerini ve uydurduğu sistematiği Allah'a iftira ederek insanları saptırandan daha zalim kim olabilir? Allah böyle diyor diye insanları saptırıyorlardı o gün. Bugün de saptırıyorlar. Allah böyle diyor bu konuda diyerek insanları saptırıyorlar. Bilgisizce insanları saptırıyorlar. Allah da böyle kendisine iftira ederek insanları saptırandan daha zalim hiçbir kimsenin olmayacağını bize bildirmiş oluyor. İnne Allahe la yehtil kavme zalimin. Allah varoluş gayesine, yaratılış gayesine aykırı hareket eden böyle toplumlara doğru yolu göstermez. Bunlar doğru yolda değildir. Bunlar doğru yola giremezler. Bunlar sapık, kendi kafalarından ortaya koydukları yol ve sistemleriyle hayatlarını sürdürür giderler. 145. ayet. En'am suresi 145. Kul la ecidu fîmâ uhiye ileyye muharramen alâ ta'imin yet'amuhu illâ en yekûne meyteten ev demen mesfuhan ev lahme hinzirim feinnehu ridsun ev fiskan uhille li gayrillâhi bih. فَمَنْ اِزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki ey peygamber, deyin ki ey Müslümanlar, En'am suresini okuyan, En'am suresinin 145. ayetini okuyan Müslümanım diyenler, deyiniz ki, haykırınız ki, duyurunuz ki, evet, bana vahyedilenler içerisinde leş veya akan kan veya iğrenç bir şey olan domuz eti, İlahi sınırı aşıp günah işleyerek Allah'tan başkası adına boğazlanan hayvandan başka yiyecek bir kimse için yenmesi haram olan hiçbir şey görmüyorum. Allah'ın haram kıldığı sadece bunlardır. Peygamberimiz o gün haykırdı Mekke müşrik toplumuna. Ben Allah'ın bana vahyettiği şeyler içerisinde yasak olan olarak sadece şunları biliyorum. Kendiliğinden ölen hayvan yani leş veya akıtılmış kan yani hayvan kesilince akan kan veya domuz veya günah işleyerek Allah'ın adını anmadan başkaları adını anılarak kesilen hayvanın dışında yasaklanan hiçbir hayvan ben görmüyorum. Dolayısıyla bunun dışındaki hayvanların hepsinin yenmesi helaldir. Allah haram kılmamıştır. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz diye o gün Rabbimiz bu haram kılma yetkisinin kendilerinde olmadığını bildirmiş oluyor. Ama zaruret durumunun da olabileceğini, insanların zaruri durumlarda bazı şeyleri yapabileceklerini de ayetin devamı bize açıklıyor. فَمَنْ اِزْدُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Evet, 145. ayet kelimenin sonunda da Rabbimiz zaruret durumunu böylece açıklıyor. Ama kişi ölüm tehlikesi gibi bir zaruret içindeyse, aç gözlüce saldırmadan ve zaruri ihtiyacını da aşmadan yiyebilir. Kişi zaruret durumunda ölümle karşı karşıya kaldıysa, bu durumda böyle Allah'ın yasak kıldığı şeylerden yiyebilir. Rabbimiz burada bu haram kılınanlardan domuz eti, evet çöldesin, veya bir orman yerindesin, yiyecek hiçbir şey yok, insanların ve gıda maddelerinin olmadığı bir bölgedesin, dolayısıyla orada haram kılınan bu şeyden ölmeyecek kadar miktar yiyebilirsin veya gayra bağın aşırı gitme. Üç kişi ben yiyeyim de bu iki kişi ölsün de deme hakkın yok. Ölecekse üçü bir ölecek, kalacaksa üçü bir kalacak şekilde yiyecek. Bir başkasının hakkına da tecavüz etmeksizin. Evet, Allah insanlardan kimilerine böyle zaruri bir durum koyarsa haram olan şeylerin o zaruret esnasında ölüm tehlikesi esnasında helal olduğunu da bize söylemiş oluyor. Aç gözlüce saldırmadan zaruri ihtiyacını da aşmadan kişi yiyebilir. Bilin ki Rabbiniz acıyandır ve bağışlayandır. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Yani yeryüzünde Allah'ın haram kıldığı şeylerden bir kısmı bazen helal olabilir. O da zaruret durumudur. O da kişinin ölüm tehlikesiyle baş başa kaldığı, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zamanlarda haramlar helal olabilir. Dolayısıyla kişi haram olan şeyleri ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında da yiyebileceğini Rabbimiz bize 145. ayet kerimesinde bildirmiş oluyor. 146. ayet. Ve alellezine hadu harramna kullezi zufurin. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا اَوْ الْحَوَايَا اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعِهِمْ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Allah'ın helal olan şeyleri haram kıldığına dair de geçmiş toplumlar içerisinde, yani Yahudi inancını benimseyen insanlar arasında böyle bir şey olduğunu da Rabbimiz istisnai olarak bildirmiş oluyor bize. Biz yalnızca Yahudi inancını benimseyenlere bütün tırnaklı hayvanları yasakladık. Onlara sığır ve koyunların iç yağlarını da yasaklamıştık. Hayvanların sırt tarafındaki ve bağırsaklarındaki yağlar ile kemiğin içindeki yağlar hariç. Rabbimiz bir ceza olsun diye o günkü Yahudilere bu şekilde bir yasaklamada bulunduğunu da, geçmiş toplumlar içerisinde helal olan şeylerin bazen ceza maksadıyla da haram kılındığını bildirmek üzere bize En'am suremizin 146. ayetinde bu gerçeği bildirmiş oluyor. İşte burada da o gerçek bize bu şekilde bildiriliyor. Yani biz Yahudi inancını benimseyen kimselere o zamanlarda bütün tırnaklı hayvanları yasakladık. Tırnaklı hayvanların etlerinden yiyemeyecekler. Onlara sığır ve koyunların iç yağlarını da yasakladık. Evet, hayvanların sırt tarafında ve bağırsaklarındaki yağlar ile kemiğin içindeki yağlar hariç onlardan yiyebilirler. Yağ ihtiyaçlarını sadece oradan karşılayabilirler. Böylece işledikleri zulümler yüzünden onları cezalandırdık. Unutmayın, biz her konuda doğru söyleriz. İşte Rabbimiz bu şekilde bize doğru söylediğini de bildirmiş oluyor. Doğruyu da bize böylece aktarmış oluyor. Yani biz geçmiş toplumlardan Yahudilere işledikleri kötülükler yüzünden bazı şeyleri de haram kılmıştık diye bu istisnai durumu da bize bildirmiş oluyor Rabbimiz. 147. ayet. Fe'in kezzebuke fekul rabbukum zu rahmetin vasi'a ve la yuraddu be'suhu anil kavmil mucrimin. Eğer senin yalan söylediğini iddia ederlerse onlara de ki Rabbinizin rahmeti sonsuzdur. Ama günaha batmış insanlara cezalandırması da kaçınılmazdır. Çevrendeki müşrikler, çevrendeki kafirler sana inanmazlarsa, seni ve söylediğini yalan sayarlarsa, onlara de ki, yapacağın bir şey yok. Vazifen sadece tebliğdir, duyurmaktır, anlatmaktır, aktarmaktır, aktarırsın, duyurursun ama neticede imana gelmek onların elinde. Onlar arzu ederlerse, isterlerse, Allah da müsaade ederse, izin verirse imana girebilirler. Değilse vazifen duyurmaktır. Eğer senin yalan söylediğini iddia ederler, senin mesajını yalan sayarlarsa onlara de ki, Rabbinizin rahmeti sonsuzdur. Ama siz bu rahmetten istifade etmeyi istemezseniz, وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ Siz gibi günaha batıp giden insanları da cezalandırması kaçınılmazdır. Mutlaka cezasını Allah verecektir. Sizin de cezanızı verecektir de diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz Zülcelal'imiz. İşte böylece inanmayanlara da, Allah'ın rahmetinden istifade etmek istemeyenlere de azabın mutlaka kaçınılmaz olduğu da ortaya konmuş oluyor. 148. ayet. Seyekulul lezine eşrakû lev şe'allâhu ma eşrakna ve la âbâuna ve la harramna min şeyin. Kezâlike kezzebel lezine min gablihim hattâ zâku be'senâ. Evet. Müşriklerin kendi kendilerine ortaya koydukları bir felsefe. Günahkarların hepsi aynı felsefeyle hareket ederler. Müşrikler de, kafirler de, zalimler de aynı felsefeyle hareket ederler. Derler ki, Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranlar, yani müşrikler, eğer Allah dileseydi ondan başkasına ilahlık yakıştırmazdık. Atalarımız da öyle yapmazlardı ve hiçbir şeyi de haram kılıp yasaklamazdık derler. Onlardan önce yaşamış olanlar da böyle yaparak azabımızı tadana kadar gerçekleri yalanlamışlardı. Geçmiş toplumlardaki ve bugünkü toplumlardaki müşrikler, Allah'la birlikte başka kanun koyucu tanıyanlar, aynı yalanı uydurarak suçun Allah'a ait olduğunu söyleyiverirler. Suçlu benim, ben bunu yapıyorum demez. Allah murad etmeseydi ben içki içmezdim, ben sarhoş olmazdım, ben şu günahı işlemezdim. Meyhaneden çıkıyor, kardeşim niye içiyorsun, hala içmeye devam ediyorsun. Allah yasaklamadı mı bunu? Yasakladı ama Allah izin vermese içebilir miyiz biz? Allah izin verdi ve o da içti oluyor. Suç onun olmuyor, Allah'ın oluyor. İzin vermeseydi içmezdik demek suretiyle müşrikler Allah'la birlikte heva ve heveslerini kanun koyucu olarak tanıyanlar bu şekilde söyleyiverirler, geçerler. İşte o günkü toplumlarda da müşrikler böyle söylüyorlardı. Allah dilememiş olsaydı, Allah dilemeseydi biz de Allah'a ortak koşmazdık. Babalarımız da böyle bir şey yapmazlardı. Vela haram ne min şeyin. Hiçbir şeyi haram veya helal kılma yetkisini de Allah bize vermeseydi biz ve atalarımız bunu yapmazdık. Allah müsaade ediyor da biz bazı hayvanların bazı kimselere haram olduğunu söylüyoruz. Bazı hayvanlara sadece biz bineriz. Bazı hayvanların etinden sadece biz yeriz. Bazılarından yemeyiz şeklinde haram ve helal kılma yetkisini kendilerinde görüyorlar. Evet, bu ne zamandan beri devam ediyor? Kezalike kezzebellezine min kablihim hatta zâgû be'senâ. Senden önceki müşrik toplumlar da aynısını yapmışlardı. Mekke müşriklerinin yaptığının aynısını önceki müşrikler de yapmışlardı, yapmaya devam etmişlerdi. Bu bugün olan bir şey değil, bugünkülerin yaptığı bir şey değil. Bundan önceki toplumlarda da, müşrik toplumlarda da aynısı yapılmıştı ve Allah'ın cezasını da onlar tattılar. Dolayısıyla Allah'ın azabı kendilerine geldi ve onlar böylece Allah'ın azabı ile azaplandılar ve işleri böylece bitirilmiş oldu. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُونَ. De ki, bize sunabileceğiniz kesin herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Siz sadece Allah'ın dışında insanların tahminlerine uyuyorsunuz ve siz sadece saçmalıyorsunuz. Ey müşrikler! Bazı haram ve helam kılma yetkisini kendisinde görenler. Bu hayvanlar, bu ekinler, bu ziraat ürünleri şu tarihten itibaren şu kimselere haramdır. Veya bunlardan biz yeri siz yiyemezsiniz demek suretiyle haram ve helal kılma yetkisini kendisinde görenler. Bize sunabileceğiniz kesin bir deliliniz var mı? Kesin bir bilgi var mı? Allah'ın size bildirdiği bir bilgiye sahip misiniz? Hayır. Sadece bunlar Allah'ın dışında insanların tahminine uyuyorlar. Allah'ın dışında insanların zanlarına uyuyorlar ve sadece saçmalamak suretiyle hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Kul, öyleyse de ki ey peygamber, فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ. Öyleyse bilin ki yalnız Allah katındadır her gerçeğin kesin ve üstün delili. İşte Allah'ın gönderdiği kitaptadır bu deliller. Bunlar Allah'ın gönderdiği kitapla birlikte size duyurulmuştur. Peygamber size bunları duyurmuştur. İşte kesin bilgi, kesin delil Allah'ın gönderdiği kitaptadır. Allah'ın anayasası olan Kur'an'dadır. O şeriatın içerisindedir. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ. O dileseydi tümünüzü doğru yola iletirdi. Melekler gibi tüm yeryüzündeki insanların hepsi doğru yolda olabilirlerdi. Ama o dilemedi. O böyle bir şey istemedi. İnsanların iradesini ve aklını isterse şeytanın yolunda, isterse Rahman'ın yolunda kullanmak suretiyle nasıl hareket edeceklerini görmek için imtihan olmak üzere bu dünyaya gönderdi ve bu insanları bu dünyada deniyor, sınıyor, imtihan ediyor ve böylece ne yapacaklarına bakıyor Rabbimiz. Bu yüzden de yeryüzündeki insanların hepsi değişik şekillerde imtihan oluyorlar. Değişik şekillerde, sistemlerle imtihan oluyorlar. Akılları, heva ve hevesleri, arzuları yolunda imtihan oluyorlar. Şeytana mı uyacak, arzusuna mı uyacak yoksa Rahman'ın gönderdiği kitaba mı uyacak diye Rabbimiz onları her an imtihan ediyor. Dileseydi melekler gibi bütün insanlığı da Müslüman ediverirdi, hidayet üzere kılıverirdi Rabbi Zülcelal'imiz. 150. ayet. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هَذَا فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. De ki, haykır, duyur. Allah'ın bütün bunları yasakladığına dair şahitlik yapacak şahitlerinizi getirin bakalım. Varsa öyle bir şey Getirin delilinizi, ispatlayın bunu. Ne kadar şahitleriniz, delilleriniz varsa dökün ortaya. Eğer onlar çekinmeden yalan şahitlik yaparlarsa, sakın onların bu düzmece şahitliklerine katılmayın. Ve mesajlarımızı yalanlayanların, öteki dünyaya inanmayanların ve başka güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşlerine uymayın. Evet, her müşrik toplum, her müşrik kendi yaptığını doğru gösterebilecek yalanları da beraberinde getirir. Böyle bir şey dediğinizde kendilerini ispatlamak için böyle deliller öne sürebilirler. Aman ha, onlara hiçbir şekilde katılmayın. Onların bu şahitliklerine hiçbir şekilde katılmayın. Onlarla birlikte olmayın. Çünkü onlar öteki dünyaya inanmayanların ve başka güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşleridir. Onlara asla uymayın demek suretiyle Rabbimiz ikaz ediyor. Dolayısıyla duyuruyor bizlere. 151. ayet. Kul tealev etlu ma harrama rabbukum aleykum ella tuşriku bihi şeyen ve bil valideyni ihsana ve la taktulu evladekum min imlak nahnu nerzukukum ve iyyahum ve la taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ve la taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil-haq zalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Evet, Rabbimiz okuduğumuz 151. ayeti kerimesinde de buyuruyor ki: de ki, haykır, duyur bu insanlara, müşriklerin hepsine duyur, yeryüzündeki müşrikçe davranışları ortaya sergileyenlerin hepsine duyur, haykır. Gelin, Allah'ın gerçekten neyi yasakladığını size anlatayım. Allah neyi yasaklıyor? Gelin size duyurayım. İşte Allah'ın yasakladıklarından birkaç tanesi. Ondan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmayın. Allah'a ortaklar tanımayın. Kanun koyuculukta, rızık vericilikte, şifa vericilikte Allah'a ortaklar tanımayın. Şifayı Allah verir, rızkı Allah verir, yaratan O'dur. Dolayısıyla siz hiçbir şekilde Allah'a ortaklar tanımayın. Ayrıca ikinci olarak Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şey, anne babanıza iyilik yapın, isyan etmeyin. Onlara karşı saygısızlıkta bulunmayın. Evet, anneye babaya itaat da gerekiyor. Dinimize karışmadıkları sürece kafir dahi olsalar itaat edilmesi, onların ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Namazımıza, Müslümanlığımıza karışırlarsa itaat etmemiz gerekmez. Ama o şekilde olmadığı sürece onlara itaat edilecek, sözü dinlenecek, ihtiyaçları karşılanacaktır. İşte Allah'a ortak koşmayın, anne babanızla iyilik yapın, onlara karşı saygısızlıkta da bulunmayın. Ayrıca Allah'ın haram kıldığı şeylerden üçüncüsü, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاءٍ. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Doğum kontrolü, aile planlaması şeklinde, aç kalır, yediremeyiz, içiremeyiz, giydiremeyiz demek suretiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Bu da Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir. Çünkü sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan biziz. Anne ve baba sağlamaz, Allah verir rızkı. Anne ve babayı vasıta ve vesile kılar Allah. Dolayısıyla doyuramama endişesinden dolayı kız çocuklarını da hiçbir şekilde öldürmeyin. Çocuklarınızı erkek veya kız fark etmiyor, hiçbir şekilde öldürmeyin. Yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü sizin rızkınızı da onların rızkını da veren biziz. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَمْ. Açık veya gizli hiçbir utanç verici fiili işlemeyin. Allah'ın fuhşiyat olarak, kötülük olarak ortaya koyduğu, kitabıyla peygamberi vasıtasıyla bildirdiği her bir şeyi, gizli ve açık ne varsa onları da işlemeyin. Onlar da haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Evet, Allah'ın kutsal saydığı İnsan hayatına da haksızca kıymayın. İnsan canı kutsaldır, ona da kıymayın. İnsanları da öldürmeyin. Bu da Allah'ın haram kıldığı şeylerdendir, yasakladığı şeylerdendir. Zalikum vassakum bihi leallekum taqilun. Allah size aklınızı başınıza alasınız diye bunları emrediyor. Evet, Allah size bunları böylece duyuruyor, bildiriyor. Aklınızı başınıza alın. Haram kılınanların bir kısmı budur. Sizin kendi kafanızdan arzu ve hevesinizle haram kılma yetkiniz yoktur. Haram ve helal kılma yetkisi Allah'a ve onun elçisine aittir. Onun dışında kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Böylece En'am suremizin 138. ayet-i kerimesiyle 151. ayet-i kerimelerini de bu dersimizde okumuş, öğrenmiş olduk. İnşallah bundan sonraki dersimizde 152. ayet-i kerimeden itibaren En'am suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.